الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا سورة فرقان دریم باب په اخر کې بیا دلیل عقلی ذکر کوي د الله په عظمت باندې او بیا دعوته صورت چې تبارک الذی نزل الفرقان برکتونو والا الله دې هر شي کې برکت الله چی خدا غنا طلب کې دی شي د برکاتو عقلی دلیل د کائناتو نه چې خلق د اسمانونو د زمکو دی او سچې پمیند دي دوالو کې دي او بیا ذکر کې دی استوا علی العرش جو قرآن کی دیتا متشابہات ہوئی اگا آیاتونا چداغی پمانا باندی بل سوکن پوئی گی بغیر دا اللہ نا او بندیانو لصرف باغیمان ایمان روڑل او یقین پکاری چه ده دی کلمینا ده دی لفظنا اللہ رب العزت سا مراد دی بس زمان پاگی باندی ایمان دی و اعتقاد دی نور ده دی پا کیفیت باندی او حقیقت باندی نپوئی گو ناری متشابهاتو کی استواء علی العرش چدا دا اللہ پا صفاتو کی رازی نبی بدلو تا کبیا دا صفاتو نے انکار کی چی تاویل پا کی کو او نبا ندیخ پا لمانا گورو لٹو بے تا کچی دا غیر نمانا شویدہ او خلق تعالی رب العزت گمراه ویلی دی فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه کوم خلق زلونو کیچی جہل دی و عناد دی راوی میشه د پار په دامه متشابهات په سروان دی د پار چی زان پیم کفر توباسی او خلقم پاگی سر گمراہ کی دا تقریبا شپک زائے قرآن کی دادی ذکر راغل دی الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهَ غَزَاتِ تِي چِ پیدا کری دی اسمانو نوز مکا وما بینهما او هغه سوچ په میند دي دوالو کې دي په سته ایام پاندازه د شپږ ورځې کې هغه ورځې چې الله ته معلومې دي چې دا هغه څه خاص تفصیل قرآن او سنت کې نظر راغلي بلکې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مان تپوسیو چې دې نماز کومې ورځې دي شپږ ورځې هغه وی چې زه قران کې ځان نه خبر او کوم بل رائے پکې استعمال کوم قران کې رائے استعمالول دا خو د کفر خبره ده خو بس چې الله رب العزت څنګه ویلي کچره د نورو آیاتونو پرانا کې د دې معنا وشینو هغه کې څه نقصان نشته چې سورته حج کې مخکې تیر شیو وان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون یو ورځ پنځ درفستا باندې چې هغه پنځ کوم ورځ ده هغه زر کاله ده نو کاغه ورځ ته نو واستې شي نو شپږ ورځو په ځای باندې شپږ زره جوړيږي بل طرف تعالی الله په صفاتو کې دا عمر راغلي چې زارا دشن ان یقول له کن فیکون الله چې را دو کې دی او کار نو په کن فیکون سره کوي په یو لحظه کې کوي او دلته ویلی چې پشپګ ورځی کې نو دی کې الله جدا جدا صفاتونه مرادي دا غینا مراد قدرتی چې قادر دمر دی چې په کون په کون سرار سو پیدا کړي ته دنیایي او آسمانوي کزم کی ولیکن حکمت یې ادا دی چې انسان ته تعلیم ورکړي د صبر او د تحمل او د حوصله چې ته یو کار کین ډیر په سوچ کې په فکر کې کاوه دغه چې الله رب العزت وي ما په دومره وخت کې زمکه اسمانونه او ما بینهما چې سدي دا پیدا کړی وي نو بیا به کې انسان ته تعلیم دی د استقامت او د صبر او منکیه د تلوارنا او د عجلتنا ثم استوى على العرش بیا غلا برابر دی پارش باندې بیا سمان ثم مانا دانتا چې زمکه اسمانونه پیدا کړو سچې په مینځ دې دوالو کې دي بیا عرش پیدا کړو نه عرش خدای عرش نه مخ کې وو د سورته هود کې ویلو هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء عرش د الله هډیر مخکې او اول الله عرش پیدا کړل دي چې نا اسمانونو نو زمکه وی وخته او بوي او بر عرش د الله او وكان عرش على الماء دلته چې ویلي ثم استوى نو ثم معنا هغه نه ده درستوالي معنا بلکه مطلب ته نذیر ہے کہ انسان تا د فکر ترغیب دے جو ګور ازمر الوی ذات ته چې آسمان نو ازم کس کہ چار شیوم پیدا کړي دے پارش باندې هم دا غي استوا ده څنګه دا غو شان سره لایق ده او دې کې دا الله مطلب حکمت امتحاني په خپل بنديانو چې دی خپل طبیعت پسې زی او کنه زما حکم مانی. حکم د الله رب العزت په داسې آیاتونو کې توقف دی چې دی کې به خبرې نه کوي، دی کې او بحث نه کوي، دا بل لټای نه ځکه ته پې نه پوهېږي. یو مقام کې الله رب العزت ویلي سوره مدثر کې جوما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا وما جعلنا عدتهم الا فتنه. جما په جهنم باندې بل څوک ندي مقرر کړی مگر ملائک سمردی نویلیو چعلیها تسعت عشر نلس دی علیها تسعت عشر بیاوی چی ما دا شمار ولی دا سکو نلس مکلو وی دا دا امتحان دا پارا الا فتنتن للذین کفرو دا پا دی کافرانو دیر لو امتحان دا دیو پاکی اغا خبریو کی اغا تاویلات باو کی چیزان با پی نورم پا کفر کی سخ او کلک کی دا غیر پارا خود اغا شو او لیستیقن اللذین اوتو الكتابا و ازداد اللذین آمنو ایمانا چکم احل کتاب دی دا غیر با یقین راشی دا خبره خو زمونږ په تورات کې هم و دا رشاد الله کتاب دی ځکه دواړو خبره یې وځه ويزداد الذين امنوا ايمانا مؤمنان یې چې واوري نو دا غي ایمان به مضبوط شینورم په الله باندې جنلس یې زکوي چې الله وی مخلوق ټول نلس دی بغیر زمانه نشل کیږي محتاج دی مخلوق ټول داغي و ایمان مضبوط شي چې مخلوق هیڅ نشي کولای بغیر د الله د امداد نه دو الله د معاونت نه دې مطلب چې په داسې کلماتو کې چې هغه متشابهاتی الله حکمت دای چې د خپل بندیانو امتحان کوم چې دې زما حکم منی او کنه منی پسوک پکې ونمانی ناری ور پسیشی نو ابتغاء الفتنه تی و ابتغاء تاویله شرک تی رو باسی دغز اللہ لپی اغا ثابت کی چی اغا تی نمنزح دی چو گوری دا اللہ دا پارا زیشتکن عرش دا اللہ دا پارا تختشکن نو جسم والا ثابت کی و مکان والا ثابت کی دا کفر اصول دی زمونگا عقیدہ دے اسلام دادا چا اللہ منزہ دے دا جسمنا دا مکاننا دا زماننا اگر دین پاک دے دا مخلوق صفتو ندی نبس مطلب بدائی سم مستوال بیا او گورا دمرلوے ذات تے دمرلوے شانی اے دے چبل چاته مخلوق نه ده حواله کړي په خپلې چلي مطلب دا ده انتظام د عالم کوي په خپل یدبر الامر مراد پکې د مشرکینو چې غي ویلو چې نه دا سشته د دنیا کې لوی لوی هسته چې الله ولزم واره ور کړی دي ملائکوم دي هغه کارونه کوي اللہ رب العزت تے نظان فارغا کڑے دے نو پا دے کہ ردی پا غیبان دے چنا سم مستوى العرش اغم مدبر دے اغم متصرف دے پا عالم کی کارخانہ عالم اغا چلی بل سوک نشتا الرحمن اغا ذات تے چی برکات دا اغا پلاس کی دی رحمان چې ذکر شي نو معنا د برکت تو سره لازمی وګوره کاسمان ندی کزمه کی دی هر شي کې الله خپل خیر او برکت اچولې الرحمن معنا هو الرحمن او دې پیجندو چې تر دې ځای پورې څومره دلیلونه ذکر شو الله په وحدانیت باندې نو دغه رحمان ذات ته چې سورته فرقان موضوعم داوا چې تبارک الذی نزل الفرقان نفذ الشرك فی البرکات چې الله سربدی صفت کې څوک شریک نشتا الرحمن فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا انسان کنه پويږي نو سوال کوا د الله په حق کې خدا غچانا چې خبردار دي د عالم نه تپوس کوا چې هغه د الله رب العزت په صفات باندې عالم دي د الله په ذات باندې دا اصل علم دی کنه دا غنه تاسو کوونه نه بدو ککېږي او کفر او شرک ته ونوځي دې زکووي چې عربو کې دا لفظ نو مستعمل غریب الله تعالی وي بس نور نمن الوي رحمان او رحيم څوک دی دلته هم ذکر وشو بنی اسرائیل کې عمر راغلیو چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى اي خلق ټول د الله صفاتونه دي نمونه دي اواز چې الله ته کوي نو که په الله سره کوي او په رحمان سره کوي دبل سکه ندي دا د الله صفاتونه دي فارب د دین واقف نو نو دا په ناشنا لګی دا کله به پیغمبر توی چې شرک په خپل کېو مونږ ته وایي چې شرک مکو مونږ یو الله مانو او تبه کې رحمانو یاده نو مونږ بل نمن پویدل نه کنه کله به رحمان خپل ته په یمامه کې دی هغه یاد دی هغه دروغجن پیغمبر چې نبوت داوی کړی و مسلمه کذاب په دینم باندې ډیر خلک گمراه تیر شوه نو میزان ته رحمان یې خي او رحماني چې گمراهي شیطانی او د اسلام په کې سنخه نه یې کنه نو ته رحمان مو اے رحمان و ته وای ته کدا هو د الله صفات ته او چې خاصی کنه رحمان نبی لکه وای ته لندې بوچې نه هغه ته ویل شي بلکه وای دا غنو مولا خی کنه چې کارونه د کفر کوي د بی دینه کوي خدای نه پیژنې پیغمبر نه پیژنې نو میزان تر رحمان یې خی دا وخت کوم په یمامه کې دا دروغجن پیغمبر چې هغه سره کوم جنگ شوی او پاره کې څومره لوی نقصان شو امردار شو ناغتا با خلق و رحمان وی چار رحمانو رحمانو لی اماما اللہ رب العزت وی تا دا عالم نا تپوسو کا پنساری نا تپوس مکوا فاسأل بی خبیرا نا تپوسو کا دا اللہ پا حق کی دا غچانا چی خبردار دے عالم دے او دا ټولو نالوی عالم په دنیا کې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هر خبره کوي نو د ځان نه نه کوي و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا یو معنا ده دویم فسأل به اے بندا چې سوال کوي نو بل چانه مکو بل څوک ستانه خبر دی دا چانه سوال کوي چې ستا په حال باندې خبر دی ستا په هر څه باندې پوهیږي ستا په صحت او په مرض ستا په ضرورت او په حاجت باندې نو سوال کوي دا الله نه خبیر چې خبردار دی پارس باندې وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ کله چې ویل شي دي ته چې خلقو ستاسو د عبادت لایق صرف رحمان ذات ته بل چا ته سجدي مکوي بل چا ته تعظیم مکوي بل چا بندګي مکوي صرف د رحمان ذات دا دعوته کنه د قران او سنت چیو دا اللہ بندگی کوئے سجدہ ذکر کرے دا کدا پٹولو عباداتو کی دیر اعظم دیکھنا انتہائی توازو سجدہ کی دا نمرات تینا دا اللہ بندگی و اللہ تعاجزی و توازو دا چی رحمان ذات تا سجدی کوئے رحمان ذات تا ادری گئے روکو کوئے قالوا نوایدی په جواب کې ومر رحمان څوک دی رحمان مونږ خو نه پیژنو دین نه واقف کنه ګور یا واقف خو د زد واجب نه وي ځکه چې قران کې سوره راضی کلمه کې راضی او د عید عنایت او د زد واجب نه پیغمبر ته وی چې ته مونږ ته لبل چانم اخلی سوک دے رحمان وی چطر رحمان نپی جنی ندق قستا دا کفر سبب دخوا ولی کتا رحمان پی جن دے نتابا دا برکات و نسبت بل چاہتا نکو ذکر رحمان مطلب دا دے چی برکتو نوال ذاتو چ خیر او برکت ورکي هر چاله دا غپلاس کړي دا ته نه دی پیژندلې نو ځکه برکات د مخلوق نه غواړي چې پلاني کې برکت ته پلاني ځای کې برکت ته دا د جهل وجه ده کنه خان چې ته وایې چې رحمان سوق دې نه ته برکت سو پیژنې ومر رحمان انسجدو لما تامرنا ولی مونگا دمرا بی عقلیو چه بستا با مونگ تا حکم که مونگ با پسجدہ پراتیو بس مونگ بستا حکم تا انتظار کو زمونگ بخپل سا ضمیر نی زمونگ بخپل سا سوچ و فکر نی زمونگ ندی جانور جوڑ کری ہوئی انس جد لی ما تا عمرونا آیا مونگ بسجدہ کو اګه چاته چې ته مونږ ته حکم کوي ولی مونږ نه پويګو مونږه د خپل عبادت نه نه یو خبر ولی مونږ خپل الله نه پیژنو معنی کنه ها خالق او رازق او ټول صفاتونه ونه منل اوسره پدې کې پیغمبر سره اختلاف وو چې شفاعا سره شته دا منی وی کنا الله ول برخه ورکړي ذی پوج مونږ الله تزان نزدې کو دی قربونا ال الله ذلفا الله صرف یو دی عبادت لایق هغه دی عبادت داغه کو خو لیکن تدې نور په ذریعہ باندې هغه تزان نزدې کو بغیر د دین هغه تزان نشو نزدې کولې دا یو ذریعہ ده کنه زمونږه ځکه الله ولډیر لوی لوی مرتبه ورکړي او ډیر نزدې شي وي نو دې خبره الله کته نه ورځي په دې صفات کې داږي شرک کنه الله احد یمانو او الله الصمد یمانو چې الله بي نیاز نه وي نه ذول شته دي دا سه مخلوق شته دي چې هغه خبره وکړي نو الله دا غین انکار نشي کولی دا داږي شرک شرک د مشرکین عرب صرف په دغه باندې و چې ها اولای شفاعون عند الله دی به موږ پر الله سره خبره کوي دلته مو قیامت کې هم دواړو کې دنیا او آخرت دواړو کې دا عقیده وکنه قرآن پاکي رد کو هر ځای کې سوره مزمر کې هم سوره یونس کې هم چې سبحانه و تعالی اما یشرکون الله دې شرک نوم پاک دې ایتبا سجده وکوم غاغه چاته چې تم ته امر کئ وزادهم نفورا او زیاد کی دیتا نفرتو دا اللہ رب العزتنا نفرتو دا غد سجدینا و دا غد توحیدنا سمرا جی پیغمبر و تدعوت ورکی دمرا دا غی نفرت زیادی وزادهم نفورا اخو دید پار نور آگلے چی دی کفر زیاد چی دا دی گمراہی زیاد چی و بس دعوه سر لازم وانو وزاده هم نفورا تیتا اسباب وی چه دا دعوت تا پیغمبر دا دیر و خلق و دا پار سبب دا هدایتو کردی چه اللہ دا غیب حق کی اراده کردی ادا دیر و دا پار سبب دا گمرحیو کردی چه اللہ دا غیب حق کی اراده دا هدایت نی کردی دا اسباب شتا دنیا کی کنخا نسبت یو تذکر کردی وزاده هم نفورا زیاد کی دیتا دا دعوت او دا بیان د پیغمبر نفرت پزړونو کې او داغه نتیخ تا او سره مخالفت کارونه ټول الله کوي حضور چې اسبابینو کله الله ځان ته نسبتو کی چې فزادهم الله مرضا او کله هغه سبب ته نسبتو کی وزادهم نفورا دا دریم بابو اوګد او دې کې عقلي دلایل او په کثرت سره اداه سي مثالونه بیانول او صح زواجر د پاره د مشرکینو حال لاغي بیان او تسلیات د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم واخر دعوانا